أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, şimdi Vav-ı Ma'iyye'den sonra vak olmuş. Vav'dan sonra vak olmuş ama acaba meful mah mı olacak, ma'tuf mu olacak meselesi var. Tamam mı? Bununla ilgili Musa'nın bize tafsil yapacak şimdi. Tamam. Evet, şimdi ne zaman ki mücmelen söyledi bize, meful ma'an amili lafzi de olabilir, manevi de olabilir. Değil mi? Lafzi olabilir, manevi de olabilir. Tamam. Şimdi bunu tafsil ediyor, detaylı bir şekilde bize anlatacak. Fe'in kâne, eğer olursa, buradaki kâne tam fiil kabul etmiş. Ey vucide diyor Molla Cami. Hı hı. Eğer mevcut olursa, ve in vucide el fi'lu, yani fiil olursa, fiil bulunursa. Ey yani ne demek? Ma yedülle alel hadesi. Hadese delalet eden. Tamam. Fa'le, hadese delalet eden bir şey olursa, o zaman bak, hadese delalet eden bir şey deyince o fiil ne oldu? Genişledi. İsmi fail de olabilir, ismi meful de olabilir yani. Sıfat-ı müşebbeh de olabilir. Hadese delalet eden bir şey olursa, manevi fiil değil yani. Tamam. Lafzi fiil dediği zaman demek ki lafzi fiil darabe gibi fiil, daribun gibi ismi fail, medrubun gibi ismi meful, hasenin gibi sıfatı müşebbeh olabilir. Onun için şarih tefsir ediyor. Ey ma yedülle alel hadesi. Yani lugavi fiil. Hades manasına delalet eden bir lafız eğer olursa, tamam mı? Peki idâ kâne l-emru kezâlik feyaummu zâlike, bu ne yapıyor? Kapsıyor. Kapsıyor neyi? El fi'le. Fiili kapsıyor. Darabe. Vesme'il fa'ili. He? İsmi fa'ili. Ene sâirun ve zeyden. Ene sâirun. Ene sirtu ve zeyden. Ene sâirun ve zeyden. Ene esiru ve zeyden. Ene esiru, ben yürüyorum, gidiyorum ve zeyden, zeyd ile beraber. Ene sâirun ve zeyden. Tamam? Ha. Amiri sâir, ismi fail. Vel mef'uli, ismi mef'ul, buna da şamil. Ene medrubun ve zeyden. Ene medrubun ve zeyden. Daha neyi kapsıyor? Ve sıfetel müşebbehete, sıfat müşebbeyi de kapsıyor. O vel mef'uli niye mecbur okuduk? Vesme'il fa'ili vel mef'uli. Yani vesme'il fa'ili vel mef'uli. Yani ne demek? Vesme'l fa'ili, vesme'l mef'uli. Yani. Anlaşıldı? Ve sıfetel müşebbete. Ene zarifun ve bekran. Ene ben zarifun. Zarifim. Kiminle beraber? Ve bekran. Bekirle beraber. Peki. Daha neyi kapsıyor? Ve gayraha. Ve gayraha. Yani gayre hâzil mezkürat kelmasla. E'cebeni seyru zeydin ve amran. Anlaşıldı? Lafzan. Lafız fiil olursa. Yani hale kevni melfuzan. Melfuz olduğu halde. Tamam mı? Yani bu hadese delalet eden o fiil veya şimdi fiil ne olduğu halde? Melfuzan. Melfuz olduğu halde. Telaffuz edilmiş olduğu halde. Tamam mı? Hale kevni melfuz. Ve caze vel halu, yani vekat caze. Tamam. Şimdi bunu vav-ı haliye kabul edebiliriz. Ve caze, halbuki caiz olduğu halde, el atfu, atıf da caiz olduğu halde. Veyahut da o şeye, şart fiiline de, şarta da matuf olabilir. Şart. Tamam mı? Fe'in kâne ve caze. Lafzen olduğu halde bir fiil veya şibi fiil olur. Melfuz olan fiil veya şibi fiil olur. Ve caze. Ve caiz olursa. Tamam mı? Ne demek caiz? Lem yecip yani. Vacip değil ise. Vacip olmadıysa. El atfu. Atıf yapmak da vacip değil. Caiz. Mümkün yani. Atıf yapılabilir. Tamam. Atıf yapmak mümteni değil. Tamam. Atıf yapılabilir. Atıf da yapılabilir. Atıf yapılmaya da bilir. Yani vacip değildir. ve cazel atfu, atıp da caiz olduysa, ne demek yani? Lem yecip, vacip olmadıysa, el atfu, atıp vacip olmadı. Ve lem yemteni, mümteni de değil. Yani atıp yapılabilir, mümkün. Atıp da yapılabilirse, şimdi bak bununla tefsir ettik bunu. Dolayısıyla fela yentakılu hadel kelam, bu kelam ne yapmaz? Bozulmaz. Neyle? Bir misli. Darabtu zeyden ve amran. Burada darabtu zeyden ve amran meful maul mu? Niye? Çünkü burada atıp vaciptir. Tamam mı? Li vücubil atfı. Atıp burada vaciptir. Burada ve amran nedir? Ma'tuftur. Zeyden ma'tufu alettir. Li vücubil atfı. Atıp vacip olduğundan dolayı fihi. Bu misalde atıp vaciptir. Tamam mı? Peki eğer mef'ulun ma'ta amil olacak o melfuz olduğu halde fiil veya şibhi fiil olur ve atıf yapmak da mümkündür, yani atıf yapmak vacip değil, mümteni de değil, tamam mı? O zaman fel vecihani, iki veci caizdir. Fel vecihani, iki veci caizdir. Bu cevabı şarttır yani, tamam mı? Fel vecihani, iki veci caizdir. Ne demek? Ey yani el atfu, atıf caizdir. Tabi bu ne oluyor o zaman? Ce'lül vavi lil atfi. Vavu atıf için kılıyorsun. Fahineydin yekünü mabade matufen ala makableha. Değil mi? O zaman mabadi, vavdan sonraki ne oluyor? Makabline matuf oluyor. Lennel aslefi ya böyle atıf yani. Atıftır zaten. Ve nasbu, nasip de caizdir. Ne üzerine nasip caizdir? Alel mef'uliyeti. Tamam mı? Yani ala en yeküne mef'ulen ma'ah. Mef'ulen ma'ah olmak üzere nasip de nedir? Caizdir. Fel vechan, iki veci nedir? Caizani, bu ikisi caizdir. Yani matuf da yapabilirsin. Vavu atıf harfi yaparsın. Mabadini de matuf yaparsın. Bu caizdir. Vavu ma'iyye yaparsın. Mabadini de mef'ulü ma olmak üzere mensup yaparsın. Bu ikisi caiz olur. Şimdi örnek verelim. Nahvu. Ci'tü. Ci'tü. Ben geldim. Ene ben ve Zeydun ve Zeyden. Tamam mı? Ve Zeydun ve Zeyden. Burada ne olmuş? Atıf caiz olmuş. Niye? Çünkü damir-i merfu muttasıla bir şey atıf yapılacağı zaman munfasıla ne yapılır? Tekil etmiş. Veya Ci'tü ben geldim. Ci'tü ben geldim. El yevme bugün. Bugün ben geldim. Ve Zeydun ve Zeyden. Anlaşıldı? Hı-hı. Ve Zeydun ve Zeyden. Ci'tü ene. Ben geldim. Ve Zeydun ve Zeyden. Ci'tü el yevme. Ve Zeydun ve Zeyden. Gördün? Tamam. Atıf da caiz. Şimdi bakıyoruz. Fe inkâne eğer olursa. El fi'lu fiil olursa. Tamam mı? Fiil olursa. Yani ey mayyedül alel hadis. Hadis manasını delalet eden fiil veya şibhi fiil olur. Ne oldu halde fiil olursa? Melfuzan bak. Melfuz. Melfuzdur. Tamam. Ve cazel atfı. Atıf da caiz olursa. Caizdir atıf da. Değil mi? Evet. Atıf vacip değil burada. Mümteni de değil. Mümkün. Atıf yapılabilir. O zaman fel vechani caizan. İki veci caizdir. Bir ref'i. Ref ile. Yani Zeyd'in merfu yaparsın. Alel atfi. Yani binaen ala en yeküne ma'tufen ala damiril merfu'il muttasili. Zamir merfu muttasıla ma'tuf olmak üzere merfu yaparsın. Tamam mı? Zamir merfu muttasıla ma'tuf olmak üzere merfu kılmak caizdir. Peki. Ve zeyden bin nasbi. Ve zeyden. Zeyd diye okumak da caizdir. Ve zeyden bin nasbi. Nasbi. İle okursun. Ne üzerine? Alel mef'uliyeti. Ne demek? Ala en yeküne mef'ulen ma'ah. mef'ulü ma'ah olmak üzere mesbumuz caizdir. Çünkü ben geldim, Zeyd de geldi. Yani gelmekte ikimiz eşittir. Beraberiz. Ve illa eğer böyle olmazsa, şimdi iki şeye dikkat et burada. Ve illa ne demek? Ha, ve illa eğer böyle değilse. Ne demek yani? Evet. Mef'ulü ma'ahta amil olan fiildir. Fiil ama lem yecüz el atfu. Yani vavun mabadinin makabine atfetmek caiz değil. Bel yemteni'u. Bel yemteni'u el atfu. Atıf mümtenidir. Limanin bir maniden dolayı atıf mümteni olursa taayyenen nasbu. Tamam mı? Taayyenen nasbu. Nasip sabit olur artık. Nasip gerekli olur. Ortaya çıkar. Yani nasbu ma'bade ala ennehu mef'ulun ma'a. Tamam? La vece siva. Tabi cumhura göre burada nasip muhtardır. Dolayısıyla vacip değil. Yani ha. O zaman taayyenin nasbı biz ne anlıyor? Taayyun istihsani yani. Güzel olan nasb olmasıdır. Tamam mı? Nasb olması. Nasbın sabit olmasıdır. Ama bir adam çirkin olarak yine o vav'ı atife yapıp da Zeyd'i zamir merfu muttasıl atif etse eder, eder ama müstahsen değil. Evet. Güzel değil. Anlaşıldı? Evet hocam. Evet. Mislu cidü ve Zeyden fetaayyene hauna en yekuna Zeyden Zeyd'in olması mensuban ala ennehu mef'ulun ma. Fe innel atfe. Çünkü atıf yani Zeyd'in zamir merfu muttasıl atif edilmesi fihi burada bu misalde mümteni'u. Mümteridir. Niye mümteni? لِعَدَمِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَهُمَا aralarında fasılı olmadığı için. La fasıla bulunmuyor. Bir tekidin. Tekidle fasıla bulunmuyor. Ene diye bir şey gelmedi oraya. Değil mi? Bir tekidin. Tekid ile. Peki tekid neyle oluyor? Bir zamir-i merfu'i munfasili. Değil mi? Zamir-i merfu'i munfasılla bir tekid meydana gelerek bir fasıla meydana gelmemiş. La bi tekidil muttasil yani muttasil zamir ne yapılmış? Tekid edilmemiş yani. Ha. La tucedül fasiletü yani o fasıla bulunmuyor. Elleti o fasıl ki tekün oluyor. Bi tekidi zamiril merfu'il muttasil zamir merfu'il muttasil tekid edilmesiyle bil munfasili. Munfasıla tekid. Cihetü ene. Böyle bir şey yok. He? Ve la bi gayrihi. Aralarına zarf marf fasıl girer. Cihetül yevme. Olsa o zaman ve Zeydün ve Zeyden. İki bitireceğim. Burada ne zamir merfu munfasılla tekit olmuş ne de başka bir fasıla girmemiş. Zamir merfu muttasılla matufun arasına girmeyince atıf ne oluyor? Mümteni oluyor. Taayyenen nasbu. Ala ennehu mef'ulun ma'h. Mef'ulun ma'h olmak üzere nasip taayyun etti. Anlaşıldı. Evet. Ve in kâne eğer olursa yani ve in vucide el fi'lu eğer o fiil olursa yani ma yedülle alel hadesi o hadese delalet eden lafız olursa ister bu istilahi fiil ister de ma'nen olduğu halde olursa ma'na cihetiyle olursa lafızda yok tamam lafızda yok ma'na olarak varsa ma'na cihetinden ma'nen temyizdir veya haldır. Eğer ki kâne-i nâkıs bil kabul edilse haber. Yani emran maneviyen bak manevi bir iş olursa müstembetan, müstahracan çıkartılmış, elde edilmiş nereden? Minel lafzı. Lafızdan istinbat edilen manevi bir iş olursa orada mef'ul ma'taki amil tamam mı? Vecaze ve caiz de olursa yani ey lem yemteni mümteni değilse el atf atıf yani vavun mabadinin makamını atfetmek mümkün de oluyorsa değil mi? Mümteni değil. Mümkün ise taayyene tamam mı? Taayyene yani uhtire. Taayyene de tercih edilmiş olur. El atfu. Atıf tercih edilir. Tamam mı? Niye atıf tercih ediliyor? İllet. Haythu. Çünkü la yahtemilu kelam ihtimal etmedi ala amelil amilil manevi amili manevinin amel etmesine kelam ihtimal etmez bile hacetin. İhtiyaç yokken. İhtiyaç yokken niye manevi bir amil amel etsin? Ma cevazi vecin ahar. Başka bir veci caizken. Başka veci caiz ne? Atıf. Atıf caizse taayyenel atfu. Anladın? Hı hı. Atıf mümteni olursa o zaman meful ma, yani o manevi amili amil kılacağız. Anlaşıldı? Evet. Ve o veci ahar nedir? El atfu. Atıftır yani. Atıf mümkünse atıf yapılır. Anlaşıldı? Örnek. Nahl. Ma li Zeydin ve Amrin. Bak ma li Zeydin. Zeyd'e ne oluyor? Ve Amrin. Ve Amrin. E tamam. Zeyd'e Amr'a atfetmek mümkün müdür? Mümkündür. Mümkün. O zaman niye ve Amran diye onu meflum ma yapacaksın yani? Hı hı. Atıp mümkünken atıp tercih edilecek. Ve illa. Yani. Ve illa. Hayır böyle olmazsa. Evet. Yine meful-i lehte, meful-i ma'ahte amil, emri manevidir. Manevi olan fiildir. Lafızda olmayandır. Hadese delalet eden bir şey var ama mana olarak, lafızdan mana olarak o emri manevi olarak istinbat edilmiş. Ve atıf da caiz değil. Atıf da yapar. O zaman bir vecik kalmadı ki. Ne yapacaksın? Meful-i ma yapacaksın. Mensup yapacaksın. Ya. Ve in. Ne demek? Ve in lem yecuz el atfu atfu ma ba'deha ala ma kableha ma ba'din ma kablini atfetmek caiz değil ise bel imtena al atfu atıf mümteni olmuşsa atıf yapamazsın. Atıf mümkün değil ise tamam atıf mümteni olmuşsa efendim atıf mümteni olmuş atıf yapmak caiz değildir. O zaman taayyenen nasbu nasıb taayyün eder. Tamam? Hı hı. Evet, oradaki vav ma'a manasında olur. Ma'badide mensup olur. Ala ennehu mef'ulun ma'a. Ne için mef'ul ma'tır? Lil amilil ma'nevi. O ma'nevi amilin mef'ulun ma'ı olur. Haysu çünkü haysu illettir. Haysu çünkü la vece sivahu. Nasıptan başka bir vece ihtimal yoktur. La vece sivahu. La vece vece yoktur. Sivahu. Siven nasb yani. Hı hı. E madem ki ekva ile amel müteazir olmuş, mümteni olmuş, o zaman zayıf olan amil amel eder ve o vavun mabadi mef'ulun ma'ah olmak üzere mensup. Anlaşıldı? Hı hı. Peki şimdi örnek verelim ona. Nahvu. Maleke ve Zeyden. Maleke ve Zeyden. Şimdi burada Zeyd. Sen bunu ben kefa atfedeceğim dediğin zaman zamiri mecrurdur. Zamiri mecrur muttasıyla bir şey atıp yapılacağı zaman evvela u'idel hafız. Ceredici ne yapılması lazım? E var mı Zeyd'in başında harfi cer? Yok. O zaman ve Zeyd'in diyemezsin. Ve Zeyden. Ve ma şe'nuke. Senin halin ne? Ve amr amr. E bak bu iki tane örnek getirdi. Niye? Çünkü car harfi cer de olabilir, muzaf da olabilir. Şanuke'de de muzaf var. Zamir mecrura bir şey atıp yapılır. U'idel hafidu. Ceredici ne yapılır? İade edilir. Fe innehu imtena al atfu. Burada vavun mabadin atıp mümteni olmuştur. Fihima bu iki misalde. Niçin? Leyenne de atfu ala damiril mecruri. Zamir mecrura atıp yapma. İster harfi celle mecrur olsun. İster izafetle mecrur olsun. Zamir mecrura atıp yapmak. Bila iadetil carri. Cerediciyi tekrar etmeden atıp yapmak. Gayr caizin. Bu caiz değildi. Tamam. Birinci misal. İllet. İkisinin de. Ha. İkisinin de. Tamam. Kaftır ya. Kafırda lekede ke. Zamir mecrur muttasıl. Harfi celle. Ve ma şanüke. Oradaki kaf ve orada zamir-i mecrur muttası. Şan-ı muzaf, ke muzafı. Zamir-i mecrur muttasılar bir şey atıp yapılacağı zaman hafız ne yapılacak? Sen eğer Amr'ı atıp yapacaksan ne diyeceksin? Veli Zeyd'in ve şan-ı Amr'in ve ma şan-ı ke ve şan-ı Amr'in ve şan-ı Amr'in diyeceksin. Heh, öyle. Yoksa olmaz. Anlaşıldı? Evet. Gayr-ı can caiz değildir. Niye caiz değil? Çünkü hafım yani ceredici ne yapmamış orada? Efendim? Tekrar etmiş, iade edilmiş. Velem yecüz. Şimdi bir mukadder soruya caiz cevap veriyor. Diyor ki evet zamir-i mecrura atıp caiz olmadı. Değil mi? Hı hı. E isme niye caiz olmuyor yani? Şe'ne olsun, şan kelimesine olsun. Ha, diyor ki velem yecuz caiz olmadı atfu amr. Amr'ın atıf edilmesi aleşşan şana. Şana da atfedilmesi caiz değildir. Ve amrun denilmesi de. Niye? İz es-sualu an şenima onların şanından sual. Tamam mı? O ikisinin şanından sualidir burada. La an şeni ehadim. Onlardan bir tanesinin şanından sual edilmiyor ki. O zaman sadece ma şanuke. Senin durumun, şanın, halin nedir? Ve amrun ve amr. Amr'ın da şanından sual ediliyor. Senin ve amrun her ikinizin durumu nedir? Yani şanı nedir, hal nedir? E sen şe'ne atıf yaparsan o zaman amrun şanından sual edilmiş olmuyor. Tamam mı? İr, sebebi es-sual-i sual an şe'nihima. Herkesinin şanından, durumundandır. La an şe'ne ehadima. Bir tanesinin değil. Bir tanesinin şanından da ve nefsil ahir, diğerinin kendisinden. Hayır, amrın da kendisinden sorulmuyor. Amrın da halinden sual ediliyor. Anlaşıldı. O zaman şeyine de atıf yapılamaz. Ve innemâ hakemna. Şimdi o yan tarafı geçmiş sizde metinde. Dikkat edin onu, alın. Ve innemâ hakemna. Biz hüküm verdik. Neye? Bi maneviyetil fi'li. Fiilin manevi olduğuna hüküm verdik. Fi hadil emsileti. Bu gibi misallerde. Yani maleke, maşenuke gibi yerlerde fiilin manevi olduğuna hüküm verdik. Tamam mı? Bu gibi yerlerde. Lennel mana, çünkü bunların manası nedir? Ma tasna'u, ma tasna'udur. Ma tasna'u. Maleke, ey ma tasna'u yani. Sana ne oluyor ma tasna'u? Ama ma tasna'u demektir. Ve ma yumatiluhu veya bunun benzeridir. Ne demek? Benzeri. Benzer fiilde takdir edilebilir. Mesela ma tesnav. Sen ne yapıyorsun? Ma tülabisu. Nedir? Nedir mülabesetin ne? Durumun ne? Ve amran. Amrla beraber halin, durumun nedir? Tamam. Femana ma şanuke ve zeyden. Bak bunun manası ne demektir? Femana ma şanuke ve zeyden. Zeyd ile beraber senin ahalin nedir? Ey ne demek? Ma tesna'u ve zeyden. Bak, ma tesna'u ve zeyden demek. Zeyd ile beraber senin yapa geldiğin şeyinle ne yapıyorsun yani? Ve mana maleke ve zeyden. Maleke ve zeyden demek ne demektir? Ma tesna'u ve zeyden. Sen Zeyd ile beraber halin, durumun nedir? Nedir halin? Ne yapmak? Ne yapıyorsun yani? Ve mana mali zeydin ve amrin. Diğerlerinin de aynı taktiği. Bak, mali zeydin ve amrin, bu da ma yasna'u zeydun ve amrun demektir bak. Ma yasna'u zeydun. Zeyd ne yapıyor? Zeyd ne yapıyor ve amr ne yapıyor? Anlaşıldı? Burada atıf. Pek. Ondan sonra ne geldi? Es-sadisu el-hal. O mudur? Naam. Hale geldi. Tamam.